Bismillahirrahmanirrahim. Tera line wala Quran Majeed. Safa number 40. Safa number 40. Niche se dusri line. Number 2, Ruku number 8. Surat al-Baqarah, ayat number 196. A'udhu billahi minash shaitani wajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa atimmu al-hajja wal umrata illa fa'in uhsintum fama istaysara minal hadj. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم أعوذ بالله من فناه مياتهم الله من الشيطان الرجيم نهاية مردود شيطان سنس بسم الله الله کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چاند کی تبدیلی کی حکمت افادیت بیان کرنا ایک ہے حکمت کا معلوم ہونا ایک ہے افادیت کا معلوم ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکمت بیان نہیں فرمائی افادیت بیان کرنا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اور یہ حکمت سمجھ میں آ جائے یہ ضروری ہے لیکن اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا تاکہ اس کے مطابق فائدہ اٹھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کی تبدیلی یہ ہلال سے پہلی کا چاند پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو چاند پر انحصار ہے عبادات کا روزوں کا حج کا زکات کا تو ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ حفاظت رکھی ہے کہ تاکہ عام آدمی بھی اس کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل اختیار کرے کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں چاند دیکھ کر روزے شروع فرمائیں گے اور عید الفطر کا چاند نظر آنے پر روزے بند کریں گے اسی طریقے سے ایام حج ذوالحجہ کے دن ہیں تو ذوالحجہ کا مہینہ معلوم ہوگا چاند سے اور اس مہینے کے اندر آپ کو زیادہ فرمائیں تو فرمایا کہ اس کے اندر یہ افادیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں احرام کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میرے ساتھ یہ خواب حضرت نے نماز فجر کے بعد بیان فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو گیا نبی علیہ السلام عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت حضرت کے ساتھ لے جا رہے ہیں. 1470 افراد کا یہ قافلہ عمرے کے لیے نکلا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ضابطوں میں ایک ضابطہ یہ تھی کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے اور 1 مہینہ رجب. ان مہینوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، چاہے قریش تھے چاہے دوسرے تھے، وہ ان مہینوں میں کسی قافلے کو لوٹتے نہیں تھے اور کسی کو حرم پاک میں آنے سے روکتے نہیں تھے. لیکن ذوالقعدہ کا مہینہ جو حرمت والا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام جب عمرے کے لیے چلے تو کفار نے رکاوٹ کی حضرت کو عمرہ نہیں کرنے کی. 22 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کا مقام، جس کو آج تک شمیسیہ کہتے ہیں، اس مقام پہ نبی اسلام پہنچے. یہ حدود حرم کا آغاز ہے، یہ حصہ حدود حرم میں شامل ہے. تو نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا. اب نبی علیہ السلام والسلام نے اس سلسلے میں مذاکرات فرمائے. مذاکرات کا نتیجہ یہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں کہ اس سال حضرت واپس جائیں. آئندہ سال اسی مہینے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، 3 دن کی اجازت ہوگی، 3 دن میں عمرہ کر کے واپس جائیں. اب اگلے سال 7 ہجری میں نبی علیہ السلام والسلام ذوالقعدہ میں عمرے کے لیے چلے. جب حضرت عمرے کے لیے چلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ 3 پابندیاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. ایک پابندی یہ ہے کہ مہینے حرمت والے ذوالقعدہ کا مہینہ. دوسری پابندی ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ حضور حرم کے اندر جا رہے ہیں، اگر انہوں نے مزاحمت اور ان سے لڑنا پڑا تو یہ حدود حرم میں لڑائی ہوگی، یہ مخالفت ہوگی. تیسری بات یہ کہ ہم احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں احتیاطیں، تو لہذا یہ 3 حرمتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنا ہے، لیکن آگے رکاوٹ ہوگی ہم کیا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اجازت عطا فرمائی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں، قتال کریں، تمہیں خیال نہیں کرنا کہ یہ حرم پاک ہے یا حرمت والا مہینہ، یا تم احرام کی حالت میں، تمہیں اجازت ہے، تم نے جواب میں قتال کر، لیکن حد سے مت بڑھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایات فرمائی. اور پھر جہاد کے حوالے سے چند باتیں مزید بھی بیان کر. ان میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ دیکھو کہ جہاد کو نہیں چھوڑنا، اور جہاد میں مال خرچ کرنے سے گریز بھی نہیں کرنا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی کہ ہمیں یہ خیال آ گیا تھا جس وقت ہم کامیاب ہو گئے، اب ہم نے کہا کہ جہاد کی ضرورت بات نہیں رہی، تو لہذا اپنے کاموں میں کاروبار کے اندر مصروف ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو کہ اگر جہاد سے وابستہ نہیں رہو گے تو کمزور ہو جاؤ، اور یہ کفار تم بھی غالب آ جائیں. نبی علیہ السلام والسلام تشریف فرما ہیں، حضرات صحابہ کے الرحم دسترخوان پر بیٹھے. نبی علیہ السلام فرمائے کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح سے تم کھانا اٹھا رہے ہو، اہل باطل اسی طرح تمہیں اچک لیں گے. پوچھا گیا کہ حضرت جب یہ کفار ہمیں اچکیں گے کیا ہماری تعداد تھوڑی ہو؟ تھوڑا کہ تعداد تھوڑی نہیں ہو، تعداد تو اتنی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں رہی ہو. پھر فرمایا کہ جہاد کو چھوڑنے کا نتیجہ، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں، مسلمانوں کے ممالک کم نہیں، یعنی اس کے باوجود تمام کے تمام مسلمان ممالک ذہنی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے طالبان جن کی حکومت بھی نہیں, تو ان کو جو وقار عطا کیا جائے ہے اللہ کی طرف سے, کوئی جہاد کی برکات سے عطا کیا ہے, تو اللہ کا بار بار تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے, ہمیں متوجہ کیا گیا کہ جہاد کو چھوڑنا نہیں, جہاد میں مال خرچ کرنے سے گریز نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے جہاد سے گریز نہیں کیا. یہاں تک کہ حضرت کی عمر 80 سال کے قریب تھی جس وقت قسطنطنیہ کا جہاد ہوا, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جہاد میں شریک تھے. راستے میں طبیعت ناساز ہو گئی. اس جہاد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, یہ حضرت شامل ہیں. امیر لشکر یزید ہیں. تو راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی طبیعت ناساز ہو گئی. امیر لشکر یزید ان کے خیمے میں گیا قیادت کی, میں کہ حضرت کوئی وصیت ہو فرمائے, تو میں کہ میری وصیت یہ ہے کہ راستے میں اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے وہاں پہ دفن نہیں کرنا, میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کر چلنا آخری پڑاؤ تھا, جہاں اہل ایمان کا آخری پڑاؤ ہو اس جگہ مجھے دفن کرنا, تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ عرض کر سکوں کہ اللہ جب تک زندہ رہا ہوں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا ہوں, اور جب میری موت واقع ہو گئی میرا جسم بھی تیرے راستے سے جہاد میں چلتا رہا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راستے میں انتقال ہوا, اور پھر ان کی وصیت کے مطابق آخری پڑاؤ قسطنطنیہ کی تصدیق تک یہ لشکر پہنچا تو ان کی تدفین اس مقام پر, اور پھر اللہ نے ان کی تدفین کے اندر وہ برکات رکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے, ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ حضرت میرے ہاں قیام فرمائے. نبی علیہ السلام فرمائے کہ میری سواری کو چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے, جہاں قیام مقصود ہوگا یہ سواری وہاں رکے. یہ سواری پہلے ایک مقام پر بیٹھی, اور بیٹھنے کے بعد کھڑی ہوئی, اور پھر آگے کو چلی. جس مقام پہ یہ پہلے بیٹھی اس مقام پہ مسجد نبوی تعمیر, اور اس کے بعد یہ جس مقام پہ جا کر بیٹھی ہے سامنے مقام تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. تو نبی علیہ السلام ان کے مقام میں مقیم رہے جب تک کہ حضرت کے اپنے مکانات تعمیر نہیں ہو گئے, مسجد نبوی کے ساتھ حجرات تعمیر نہیں ہوئے. اس وقت حضرت نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا. اس مکان کی 2 منزلیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری سے کہ آپ اوپر کی منزل میں رہو, اس لیے کہ مہمانوں کی آمد و رفت رہے گی اور تمہیں تمہارے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. رات گزری, نبی علیہ السلام نے صبح دیکھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے نیند نہیں فرمائی. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابو ایوب خیریت ہے, کہ آپ کی آنکھوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ سوئے نہیں رات. فرمایا کہ حضرت آپ نے پوچھ لیا تو اس سے میں عرض کر رہا ہوں میں نہیں سویا, میرے گھر کا کوئی فرض بھی نہیں سویا. نبی علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ آپ سب جاگتے رہے, کیا پریشانی تھی کہ میں نیچے تھا مجھے پتہ نہیں چلا. فرمایا کہ حضرت اور کوئی پریشانی نہیں تھی, سب یہ پریشانی تھی کہ آپ نیچے ہیں ہم اوپر. پوری رات ہمیں یہ احساس رہا کہیں ہم چل رہے ہوں اور آپ بھی نیچے چل رہے ہوں, کہیں ہمارے قدم حضرت کے مبارک سر کے اوپر نہ, اس لیے پوری رات ہم سارے گھر والے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نیچے رہو میں اوپر رہتا ہوں. نبی علیہ السلام کی زوجہ بطاہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے, جیسے خواتین کی عادت ہے کوئی نہ کوئی بات انہوں نے چھیڑنا ہوتی, تو ان کی زوجہ مطہرہ نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور پوچھا سنا ہے آپ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا باتیں کہی جا رہی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فوراً جو جواب فرمایا, فرمایا اگر آپ کے بارے میں کوئی مجھ سے یہ بات کہے تو مجھے کیا جواب دینا چاہیے. کہا کہ آپ یہ عجیب آدمی, آپ فوراً اس کا رد کریں گے, آپ کو معلوم نہیں میں کس کی بیٹی ہوں, اس کی بیٹی ایسی ہو سکتی, میں کس کی بیوی ہوں, آپ کی بیوی ایسی ہو سکتی, تو آپ کو تو فوراً منہ توڑ جواب دینا چاہیے. تو ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی بات کرے تو منہ توڑ جواب دینا چاہیے, اور آپ سے میں سن لوں اس کے بارے میں کہ تمہارے والد سے جس کا بہتر والد اور تمہارے خاوند سے جس کا بہتر خاوند, اس کے بارے میں تم سے بات سن لوں. اللہ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ قرآن آیت کی شکل میں نازل فرمائی گئی, ایمان والے یہ کیوں نہیں ہوا کہ جیسے تم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات سنی تھی تو فوراً کیوں نہیں کہا کہ یہ بات سے چھوٹی. تو اللہ نے ان کی بات کو قرآن کی بات بنا کر نازل فرمایا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات جب راستے میں وفات ہو گئی تو ان کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ تو ہو گئی لیکن ان کا جسم اطہر دفن کیا گیا. جسم اطہر ساتھ لے کر چلتا رہا یہ لشکر قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس جب پہنچے تو اب یہاں سے واپسی تھی کہ ان کو یہاں دفن کیا جائے. ایک گیٹ تو نواح میں عیسائیوں کی آبادی ہے, ان کے جسم اطہر کو نکال کر ان کی بے ادبی اور توہین کریں تو ہم تو یہاں نہیں ہوں گے تو کون حفاظت کرے. وصیت پہ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ طے ہوا کہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں حضرت کو دفن کرتے. جب رات کو حضرت کی تدفین ہوئی زمین سے آسمان تک روشنی کی روشنی. صبح گرد و نواح کے عیسائی حاضر ہوئے کہا کہ رات خیریت تھی کہ ایسی روشنی تھی جو انسانی بس میں نہیں, کیا واقعہ پیش آیا. کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی تدفین تھی اس پہ یہ روشنی. کہا کہ جس کا صحابی اتنا باکمال ہو نبی کتنا باکمال ہو, ہمیں بھی اس کی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. تو اللہ نے حفاظت کا انتظام خود بخود فرما دیا. آج بھی ان کی قبر مبارک قسطنطنیہ کی فصیل کے ساتھ موجود, اور اس وقت بھی جو حکمران حلف اٹھاتے ہیں تو کیونکہ وہ اسی مزار پہ آپ کو کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ جہاد میں گریز مت کرنا اور مال خرچ کرنے سے بھی گریز مت کرنا. اگر مال خرچ نہیں کرو گے جہاد میں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو. اللہ کا خوف اختیار کرو اور احسان اختیار کرو. احسان کیا ہے؟ احسان کے لغوی معنی ہے بہتر انداز سے کام کرنا, کام کو بہترین صورت دینا. اللہ کے معاملے میں احسان عبادت. نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام والسلام سے جو کی نسبت سے جو حدیث بیان کیا جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے, نبی علیہ السلام سے سوالات کیے صحابہ کرام رحمۃ کی مجلس میں کہ حضرت اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی اور یہ ساتھ تصدیق فرما تھا. تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اور یہ یقین اس کے دل کے اندر موجود ہے کہ کیا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, ظاہر ہے ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, تو یقین کامل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا یہ کم سے کم درجہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ یقین پختہ ہوگا تو انہماک کی کامل کیفیت حاصل ہو. یہ احسان ہے کس میں؟ اللہ کے معاملے میں. معاملات کے اندر احسان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. جو چیز تمہیں ناگوار ہے دوسروں کے لیے بھی اس کو ناگوار سمجھو. یہ احسان ہے معاملات کے اندر اور وہ احسان ہے عبادات کے اندر. فرمایا کہ یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکامات بیان فرمائے. تو اس میں جو پہلا مسئلہ بیان فرمایا ہے, فرمایا کہ واتم الحج, تم پورا کرو حج, بل عمرہ دا عمرے کو للہ, اللہ کے لیے. حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کے لغت میں معنی ہے زیارت کے ارادے سے چلنا, کسی مقام کسی جگہ کسی شخص کی زیارت کے ارادے سے جانا, یہ حج. تو یہ بیت اللہ کا حج ہے کہ یہاں سے آدمی سفر کرتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. اور عمرہ, عمرے کے معنی بھی زیارت کے ہیں. مخصوص ایام کے اندر مخصوص مناسک کا ادا کرنا, یہ حج ہے. اور باقی دنوں کے اندر بیت اللہ کا سفر, یہ عمرہ ہے. اس کا کچھ ذکر اللہ تبارک بتایا نے پہلے پارے میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام مصر سے جان کرنا کہ یہ حج کیا ہے, بیت اللہ کا حج ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کو اس کی تعمیر نو کا حکم دیا. اس کی تعمیر اول آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی, کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ اوپر بیت المعمور ہے, بیت المعمور کا طواف کرتے میں فرشتوں کو دیکھتا تھا کہ اللہ ایسا کوئی منظر زمین پر بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور کی سیدھ میں فرمایا کہ یہاں پہ اللہ کا گھر بنائے. تو حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے اس اللہ کے گھر کی حاضری, یہ انسانوں کا معمول رہا. جنات بھی آتے ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں طواف کے لیے. حضرت نوح علیہ نبی جین علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا, اس طوفان میں یہ بیت اللہ بھی ختم ہو گیا, صرف ایک ٹیلا رہا, عمارت ختم ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بھی قوم عاد, قوم ثمود یہاں حاضری دیتے تھے, لوگ آتے تھے یہاں حاضری دیتے تھے, یہاں دعائیں کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کو اللہ نے اس کی تعمیر نو کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کی معاملت ان کے فرزند اجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی. اور اس کی تعمیر نو کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اعلان فرمائیں بیت اللہ کی طرف آنے والوں کے لیے, کہ آپ اعلان کرنے والے بنیں اور آپ کی آواز میں تمام انسانوں تک پہنچاؤں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام سے دور کے دور سے حج اور عمرے کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس حج اور عمرے دونوں کے اندر قربانی لازم تھی. جو باہر کے لوگ آتے تھے قربانی لاتے تھے. 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرے کے لیے تشریف لے گئے, اسی ضابطے کے تحت عمرے میں بھی حضرت قربانی ساتھ لے کر گئے. تمام صحابہ کرام کی قربانیاں ان کے ساتھ تھی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حج اور عمرے کا ارادہ کرو تو یہ حج یہ فرض ہے, عمرہ یہ سنت ہے. لیکن یہاں جو ایک ضابطہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب حج اور عمرے کا ارادہ کرو, عمرہ سنت ہے, لیکن جب ارادہ کر لیا یعنی احرام باندھ لیا, اب اس کو پورا کرنا واجب ہے. تو واتم الحج والعمرہ للہ, کہ تم پورا کرو حج اور عمرے کو للہ, اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے کیا, یعنی اخلاص سے نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو, حاجی کہلانا مقصود نہ ہو, دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا مقصود نہ ہو, یہ اللہ کی رضا مقصود ہو. کہ جب احرام باندھ لیا جائے اب حج کو اور عمرے کو پورا کیا جائے. اگر ایسا آدمی ہے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے, پھر اس کے باوجود اس نے احرام باندھ لیا یعنی نیت کر لی چاہے حج کی چاہے عمرے کی, اب اس کو پورا کرنا اس کے لازم. تو میں کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کروں. اب آپ یہاں سے چلے, فین اوفسر تم, پس اگر تم گھیر لیے گئے, یہ لیا گیا کہ نہیں کرنے دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا یا حج نہیں کرنے دیا گیا، کہ راستے میں رکاوٹیں ہو، قانونی پابندیاں لاحق ہو، کہ آگے نہیں جا سکتے، دشمن کا غلبہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ اب اس احرام کی حالت میں نکلنا چاہتے ہو، فمستی سرا من الحج، پر جو آسانی سے حاصل ہو قربانی، اب اللہ کے راستے میں قربانی کرو، اس کا دم ادا کرو، یہ دم ادا کرو گے اس کے بعد پھر تم جو ہے نکل سکتے ہو۔ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، حضرت نے واپس جانا تھا، رکاوٹ ہو گئی، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ قربانیاں تھیں، تو یہ حدیبیہ کا مقام حضور حرم میں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں حکم دیا کہ اپنی جانور قربان کر دو اور اس کے بعد جو ہے وہ حلق کرا لو اور احرام کھول لو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، لیکن عجیب صورتحال یہ تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، غم کی کیفیت میں تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے کہ ہمیں عمرے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے بیعت فرمائی ہے، جہاد کا حکم بھی نہیں دیا، اس کے معنی ہے کہ ہمارے اندر کوئی کوتاہی، اس مایوسی کی کیفیت میں تھے کہ نبی علیہ السلام دیکھا کہ کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت کے ساتھ تھیں سفر میں، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت اور فراست عطا فرمائی تھی، خیمے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، اداس اور پریشان ہونے کی کیفیت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت خیریت ہے؟ فرمایا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ یہ صحابہ کے رحم جمع میرے ہر حکم پر، اور اس سے پہلے منظر یہ تھا کہ دیکھا گیا عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا جو مذاکرات کے لیے آئے تھے قریش کی طرف سے، ایمان نہیں نہ ایمان بعد میں لائے، کہ انہوں نے قریش سے کہا کہ ایسی جماعت میں نے نہیں دیکھی، میں نے ایران کے دربار بھی دیکھے ہیں، روم کے دربار بھی دیکھے ہیں، وہاں میں نے جسموں پر حکومت دیکھی ہے، یہاں میں نے دلوں پر حکومت دیکھی، یہاں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کلی فرمائی، میں نے اس کلی کے پانی کے ایک بونگ زمین پہ گرتے نہیں دیکھی، ان حضرات نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لیا، صرف ہاتھوں پہ نہیں لیا، اس کو خوشبانی کے ہاتھوں اپنی آنکھوں سے ملا اور اپنے دل پہ ملا، جو حضرت کے جسمی اثر سے لگنے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضرت کے مبارک خون کے قطرات زمین پہ کیسے گرنے۔ تو یہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ منظر اس موقع پہ، لیکن اسی موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، قربانی کا حکم دے رہے ہیں، اپنی جانور قربان کرو اور احرام کی حالت سے نکل آؤ، لیکن یہاں کوئی ہل نہیں رہا۔ تو نبی علیہ السلام اس کیفیت میں، مایوسی کی کیفیت میں، حضرت ایسے حجرے اس میں خیمہ مبارک میں تشریف لائے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت کے چہرہ انور، پوچھا کہ حضرت خیریت ہے، کیا پریشانی ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایسے حکم دیا اور کوئی صحابی رضی اللہ عنہ ہلا بھی نہیں۔ فرمایا کہ حضرت آپ اندازہ نہیں فرما سکتے اس وقت مایوسی کی کس کیفیت میں ہے، ان کی توجہ اس طرف نہیں، میری درخواست ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ تشریف لے لیں، اپنے جانور آپ قربان فرمائیں، پھر دیکھیں یہ کیسے حرکت ہے۔ نبی اسلام تشریف لے گئے، حضرت نے اپنی سواری کو نہر، اپنی قربانی کو نہر فرمایا، جیسے ہی صحابہ نے دیکھا کہ حضرت نہر فرما رہے ہیں، سب اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے اپنے جانور قربان۔ تو یہاں یہ بات کہ اگر تم کسی رکاوٹ کے اندر آ گئے ہو تو پھر نکلنا چاہتے ہو، احرام سے نکلنے کی حالت کیا ہے کہ قربانی جو آسانی سے میسر ہو، اب یہ قربانی کہاں ہوگی؟ یہ قربانی حدود حرم کی، ہم تو نہیں جا سکتے، روکے گئے ہیں، تو کسی نہ کسی ذریعے سے قربانی وہاں دی جائے گی اور وہاں اس کی قربانی جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے اور قربانی ہو جائے، اب اس کے بعد حلق کرا سکتے ہیں، سر مڑا سکتے ہیں اور احرام کو کھول سکتے ہیں۔ یہ ضابطہ بیان فرمایا اور ایسے ہی آگے پھر حج کے دیگر مسائل بیان فرمائے، اس پر ان شاء اللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کے طور پر فرما دے، عالمی ایک اعلان بھی سماج فرمائیں، یہ رسالہ اور رب الاحرام کے حوالے سے یہ چھپ کر آیا ہے،